łaski Pana, chciałem się podzielić tym, co Pan darował, co zdążyłem zanotować, co Pan darował, że zdążyłem zauważyć z konferencji Fickeswagen. Była rozważana Ewangelia Jana, 4 rozdział. Tak akurat Pan sprawił, że w zeszłą niedzielę był ten temat poruszany. Aczkolwiek bogactwo łaski i wielkości Słowa Bożego niczym temu nie ujmuje, żeby jeszcze raz do tego powrócić i skłonić nasze serca, żebyśmy zauważyli, jak wielkie bogactwo jest właśnie na takich konferencjach i jak Duch właśnie w różny sposób to prowadzi i pokazuje, jak gdyby nam to Słowo Boże po prostu z różnych stron. Przeczytamy od 1 wiersza. Do 42. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytyńskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Mówi do Niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czyż może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i czody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, które ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest Twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie przychodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc: Mistrzu, jedz. Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł Mu jeść? Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze: 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was żąć to, nad czym wy nie trudziliście się, inni się trudzili, a wy zebraliście plon z ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał, i pozostał tam 2 dni. Jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego i mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki temu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Tak jak już słyszeliśmy po części w zeszłym tygodniu, że Samarytanie byli właśnie ludźmi, którzy podczas zaboru babilońskiego, kiedy Nabukadnezar zabrał większość Izraelitów, to oni przybyli z innych krajów po prostu i tam się osiedlili. A kiedy oni wrócili i świątynia Boża z powrotem zaczęła funkcjonować, to wtedy po prostu oni, Żydzi po prostu wyparli tych Samarytan i oni utworzyli swoje miasto Samarię w pobliżu Jerozolimy i oni nie mieli prawa jak gdyby korzystać z tej świątyni, nie mogli wchodzić do tej świątyni, byli uważani za gorszy lud, po prostu byli ludem odrzuconym przez Żydów. I tak samo takim odrzuconym człowiekiem był Pan Jezus. I tu jest właśnie taka scena, gdzie po prostu tych 2 ludzi odrzuconych przez Żydów spotyka się całkowicie na uboczu. Pan Jezus nawet sprawił, aby ci uczniowie wyszli niby po te zakupy do miasta, aby jak gdyby w tej ciszy mogło przebiegać to spotkanie. Pan Jezus najpierw nadaje niby ziemski wydźwięk tej rozmowie, mówiąc: daj mi pić. Ale później wykorzystuje to w sposób duchowy. Jest to wskazówka, w jaki sposób można nawiązać rozmowę. Jest tutaj widoczny znak rozpoznawczy, że Pan Jezus jest Żydem. Przypomina mu, że on jest pod zakonem, dumny Żyd, a ja odrzucona, zniesławiona Samarytanka. Ale Pan Jezus umiał tak tą rozmowę skierować, by pokazać, że on się uniża do niej i prosi ją o wodę. Uniża się przed nią i prosi ją w ten sposób, by ją wywyższyć, a później osiąga jej serce. Pokazuje, że Bóg jest dawcą. Ewangelia Jana w rozważanym urywku właśnie tutaj w 7 wierszu To nam pokazuje, że to słowo, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Daje mu właśnie taką wymijającą odpowiedź. Ale Pan Jezus nie daje się zwieść, ale dąży do celu. I celem tym było opowiedzenie jej dobrej nowiny o Zbawicielu, a przede wszystkim, żeby osiągnąć jej sumienie i jej serce. W 10 wierszu czytamy: odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Kieruję teraz tą rozmowę na ton duchowy. Jeremiasza 17:3. Na górach, w otwartym polu Twoje bogactwo, wszystkie Twoje skarby, Twoje wzgórza ofiarne wydam na łup i jako zapłatę za grzech w obrębie wszystkich Twoich granic. Jeśli mnie opuścili Pana źródła wód żywych, to on skierował się do pogan, Samarytan, i on pokazuje, że on może jej dać Ducha Świętego. Ona tego nie rozumie i mówi: czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba? Który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i czody jego. On ją najpierw sprowokował do postawienia przez nią pytania, a następnie może jej odpowiedzieć. O tym dobrze, o tym darze Bożym. Gdybyś ty znała ten dar Boży i tego, który z Tobą mówi. Tu widać, że to jest największe objawienie Boga w tym miejscu. W Ewangelii Jana on pokazuje najpierw, kim on jest, a później pokazuje, kim ona jest. A my, czy to robimy odwrotnie? A my często to robimy odwrotnie. Wskazujemy najpierw na winę rozmówcy. I często on się wtedy od nas odwraca. Mateusza 12:41. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonosza upamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Jana 5:36. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ósmy rozdział, 53 wiersz. Czyś Ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł, także prorocy umarli? Za kogo się uważasz? Z Hebrajczyków, 3 rozdziału. Trzeci wiersz. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Czy my też mamy takie wyobrażenie o Panu Jezusie, że On jest większy ponad wszystko i Go za to uwielbiamy? Postawmy sobie pytanie, co my chcemy osiągnąć przez jakiś kontakt z człowiekiem. Czy chcemy się wczuć w jego biedę? W jego grzeszny stan? W jego beznadziejną sytuację? My dzisiaj, mając Ducha Świętego, możemy to inaczej widzieć. Ale ona nie miała Ducha Świętego i dlatego nie rozumiała z początku, o czym Pan Jezus mówił. Połączenie Ducha Świętego z wodą często widzimy w Słowie Bożym. Izajasz 44, 3. Aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Żydzi byli suchymi, wyschłymi, a On chciał wylać na nich Ducha Świętego. Słowo Boże jest tą żywą wodą Ducha, która oczyszcza każdego, kto jej używa. Bo się oczyszcza, a ono osądza i pokazuje łaskę. Jedenasty wiersz. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i czody jego? Widzimy, że ona tu nie rozumiała, ale on mówi dalej, nie rezygnuje, szuka odpowiedniego słowa, które poruszy jej sumienie. Zażywanie Ducha Świętego może prowadzić do poznania Boga, Jego miłości do człowieka i tylko może Go uwielbiać. Nie możemy oddzielać Ducha Świętego od nowego życia. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, 13 wiersz, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Kobieta widziała tylko zmęczonego wędrownika, ale on promieniował Duchem Świętym i tą moc chciał jej udzielić, tej biednej kobiecie. Kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Tak. Często właśnie ludzie piją inną wodę. Filozofię, wiedza, polityka, inna wykładnia Biblii i tak dalej. To jest woda, która wprowadza tylko w cierpienie, uzależnienie i wycieńczenie. Ta kobieta również miała pewną religię opartą na człowieku. Dlatego pytała, czyś ty jest może większy od ojca naszego Jakuba? Ona to wypowiedziała z dumą. Studnia również pokazuje na religię. Jakub pił, jego synowie, jego czody. To pokazuje właśnie na religię, na pewien zastygły stan. Pan Jezus daje pełne zaspokojenie. Ta kobieta jest takim obrazem, która chciała zaspokoić swoje pragnienie i nigdy ich nie mogła zaspokoić. Ponieważ miała już 5 mężczyzn, a i z tym, która była, nie była w związku. Czternasty wiersz. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, która ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Czy my dziękujemy za to, że otrzymaliśmy ducha życia i on daje nam źródło siły do pielgrzymowania w posłuszeństwie, w uwielbieniu, ale też, że jesteśmy tak napełnieni radością z poznania i przebaczenia grzechów, że chcemy się tym dzielić, tą radością z innymi ludźmi? Piętnasty wiersz. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, aby nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Pokazuje, że bez wyznania grzechów nie można otrzymać Ducha Świętego. Dlatego Pan Jezus mówi do niej, uderza w to sedno i mówi, idź zawołaj męża. Zwróćmy uwagę, w jak delikatny sposób Pan to załatwia. I wtedy ona się do tego przyznaje, że nie mam męża. Można tu widzieć, że jeszcze nie tak całkiem się odkrywa. W 17 wierszu odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Ale Pan idzie teraz dalej. I mówi w 18 wierszu, miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. I teraz ona już zrozumiała, że ten człowiek musi być prorokiem Bożym. Bo inaczej nikt by tego tak nie widział, jak on to zrobił. Jeszcze raz mówi, prawdę powiedziałaś. Możemy się tu uczyć, w jak delikatny sposób wskazuje on na grzeszną naturę człowieka, aby mu pokazać, że potrzebuje Zbawiciela. Ewangelia Marka 4:22. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajnione, co by nie wyszło na jaw. Aby poruszyć czyjeś sumienie, to są dwie możliwości. To musi być postawiony grzech w świetle Bożym, albo ten grzech musi być objawiony. I tu mamy do czynienia z tą drugą możliwością. Ale wtedy taki człowiek może się od nas odwrócić. To też często się dzieje. Ona jednak się nie odwraca, bo Pan czyni to bardzo delikatnie, w taki sposób, że to ona sama się do tego przyznaje. Księga Joba 33:12-15. Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci. Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Po cóż spierałeś się z Nim, że na żadne twoje słowo nie odpowiada? Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swoim łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. My nie zawsze tak potrafimy wpłynąć na czyjeś sumienie bezpośrednio. Ale pamiętajmy, że my tylko sadzimy, ale to Bóg daje wzrost. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Pan Jezus najpierw osiąga jej serce, potem jej sumienie, a następnie kieruje rozmowę na uwielbienie Boga. Ona podkreśla swoją religię, że nasi ojcowie oddawali cześć, wy zaś mówicie. I teraz jest potrzebne właściwe wskazanie na żywego, wielkiego Boga, a nie na jakąś znowu religię. Ona jest teraz pod wielkim wrażeniem proroka z Judy i dlatego zadaje mu to pytanie, Czy my prawidłowo oddajemy cześć na górze Gerizim? Bo wy uważacie, że w Jerozolimie jest właściwie oddawać Bogu cześć. Jednak Syn Boży w doskonały sposób jej przedstawia, w jaki sposób człowiek powinien oddawać Bogu cześć. Chrześcijańskie uwielbienie nie jest na stałe połączone z jakimś konkretnym budynkiem, miejscem geograficznym. Bóg ma upodobanie w człowieku, który w duchu, z dobrowolności, z jego dobrowolności wypływa uwielbienie. To uwielbienie wypływa z udzielonego nam ducha i w tym duchu człowiek Boży pragnie uwielbiać Boga. Wprawdzie jest to w zgodności, którą Bóg dał o sobie, w swojej istocie. Ojciec takich szuka, takich, którzy oddawają cześć w duchu i w prawdzie. Filipian 3:3. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, w ciele ufności nie pokładamy. Pan Jezus jest największym objawieniem Boga na ziemi. Na ziemi i w ogóle. Syn Boga Ojca w doskonały sposób objawił Go. Zgromadzenie jest ciałem Chrystusowym, ciałem duchowym. I właśnie w takim miejscu jest możliwe uwielbienie Boga. Instrument muzyczny jest ani duchem, ani prawdą. I to nie może przynosić Bogu chwały. Przychodzimy na łamanie chleba i prowadzeni Duchem Świętym wokół tego łamania chleba uwielbiamy Boga. W 5 Mojżeszowej możemy przeczytać, że było napisane, że pójdziecie na miejsce wybrane przez Boga i tam będziecie uwielbiać Boga. Druga Samuelowa 7:22. Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. W rozważanym urywku wiersz 22 pokazuje Boga. Wiersz 20. Przepraszam, wiersz 23 pokazuje Ojca, a wiersz 24 pokazuje Boga. Bo i Ojciec takich szuka. 24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. W objawieniu 1:6 i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Widzimy, że możemy to rozróżniać, ale nie rozdzielać. Kapłani przynoszą cześć Bogu i Ojcu. Ale kto zna to miejsce uwielbienia, a je świadomie opuszcza, to może stracić to prowadzenie, to prawdziwe uwielbienie. Albo kto zna to miejsce łamania chleba i je świadomie opuszcza, to również nie uwielbia Boga, lecz przynosi mu smutek. Właściwym celem w niedzielę jest przede wszystkim łamanie chleba, a nie samo uwielbienie. Uwielbiać możemy nawet sami w domu lub w kilku na innym miejscu, ale nie możemy łamać chleba ani sami, ani na innym miejscu, jak tylko uzgodnionym przez zgromadzenie ciała duchowego. Wiersz 25. Rzecze mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. To jest Ten, który objawia wszystkie tajemnice. Ten, który zbawia świat. Chrystus. Ten, który z Tobą mówi, jest Nim, a my możemy być Jego świadkami. W wierszu 27. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Uczniowie mają trudności, żeby to zrozumieć, że Pan Jezus ma ten początek nowego ludu zbawionego przez Chrystusa, w przeciwieństwie do ogółu żydostwa. Uczniowie się dziwili. Ona mogła to widzieć naocznie, na ich twarzach. I w tej właśnie chwili odchodzi. Niewiasta, 28 wiersz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom. Ona pozostawiła ten dzban i poszła do miasta opowiadać innym o Panu Jezusie. Oni nie powiedzieli, co ty robisz i dlaczego, ale byli zdziwieni, że on właśnie to robi. Rozmawia z tą kobietą samarytańską. Wrócili uczniowie, ale oni nie znali tej rozmowy i kobiety. Oni zajmowali się tymi ziemskimi potrzebami, a nie duchowymi. ale też Pan tak to pokierował, żeby ich nie było przy tym. Zdziwili się, że on rozmawia z tą kobietą, już nawet z Żydówką nie było wskazane rozmawiać Żydom, a cóż dopiero z Samarytanką. Ona jednak przyjmuje go i opowiada świadectwo o Panu Jezusie. Chodźcie i zobaczcie. I stawia pytania, czy On nie jest Chrystusem? Objawił mi wszystko, co uczyniłam. Dwoje odrzuconych spotyka się przy tej studni. On był zmęczony, ale on właśnie tym się posilił, że mógł przyprowadzić ją do Boga. Niewiasta, 28 wiersz, tymczasem pozostawiła swój dzban. Ona pozostawiła ten dzban, ten ciężar życiowy, jaki ją gnębiał. Pozostawiła go na tym miejscu i poszła z radością do miasta opowiadać, że spotkałam tego, który mi wszystko powiedział. Rzymian 10:10 czytamy: albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jest to zadziwiające, w jaki sposób i kiedy się to stało, że ona się nawróciła. W 25 wierszu to widzimy, że ona wyznaje, że wiem, że przyjdzie Mesjasz. Ona wypowiada, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to nam to wszystko odmieni, objawi. A teraz mówi, czy to nie jest Chrystus? Tu widzimy, że kiedy Pan osiągnie z nami cel, to tylko wtedy możemy być skutecznym świadectwem. Ona teraz nawet się nie wstydzi przed tym ludem w mieście i mówi: to jest ten, co powiedział mi wszystko, co uczyniłam. W domyśle złego. Filip mówi do Natanaela: przyjdź i zobacz. Jest tu wskazówka na to, że my również powinniśmy przyprowadzać innych do zgromadzenia i pokazać, czy tam nie ma Chrystusa. Uczniowie nie wiedzieli o wartości łaski, która się objawia w Panu Jezusie, w tej kobiecie. Uczniowie tak się Uczniowie tak się nie wylali przed Panem Jezusem i mieli pewien dystans do Pana Jezusa, dlatego się dziwili. My czasami też kierujemy się pewnym kodeksem, co należy czynić, co nie. A Pan Jezus pokazał, że dla uratowania duszy nie ma jakichś konkretnych reguł, jak należy przyprowadzać kogoś do Pana. Tyle Pan darował, że zdążyłem zapisać. myślę, że było wiele cennych rzeczy, które mogliśmy się dowiedzieć. Niech to słowo Pan pobłogosławi.